یا ایها الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، دی آیت کے اللہ تعالی ترغیب ذکر کی توبہ تا، او توبہ چے دا پرز عین دا، توبہ وسل گناہوں نسری پرز عین دی، دمانزہ دمانزہ پسند کی گناہوں نہ نشوی دی، گناہوں نہ نشوی دی، راشه توبہ واسہ اللہ تعالی تا، اللہ ز گنہگار ہم، اللہ ما دا جرم کرے دے، اللہ ما معاف کر، اللہ بیا بن کوم دوس، بس دی تو لکی کی توبہ، اللہ تعالی بری معاف کی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبہ، بس اللہ تعالی تا توبہ نصوحہ، توبہ پہ اخلاص باندې، توبہ نصوحہ پہ اخلاص باندې توبہ، بس اللہ تعالی تا. علی رضی اللہ تعالی عنہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن کی دا نصوحہ توبہ د پاره شپک شرطونه بیان کړی دی. اول نہ ندامت پما مزه باندې سچری کړی پغه باندې پیمانه شه، دویم کم پرایز او واجبات تر نه پاتې شوی دی دغه قضایی براوړي، دریم د چا مال دی په ظلم باندې اخیستلی دی هغه به ورته واپس کی، او څلورم په لاس یا په زبان باندې چا ته تکلیف ورکړی دی نو د هغې نه به معافي وغواړي، او پنځم په آینده زمانه کې به بیا پوخ عزم وکړي چې بیا به دا ګناه نه کوم، او بله دا چې تا لکه څنګه خپل دا نفس لیدلی دی د الله تعالی په نافرمانۍ کې، نو اوس په بې د الله تعالی طاعت وکړي، الله تعالی ته بوخې چې الله تعالی ستا تابعدار یم. دا شپږ شرایط چې راشي په کومه توبه کې، نو هغې ته ویل کېږي توبه نصوحه. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبہ، بس اللہ تعالی تا توبۃ نصوحہ، توبہ پہ اخلاص بانی. عسى ربکم، امید دے چہ رب سا سو یو کفر عنکم سیئاتکم، وس اللہ تعالی ذکر کڑی دی دا توبہ لپاره، دا توبہ پہ دی اللہ تعالی بیان کڑی دی. کتا سو خامہ خا تفصیل غواڑی چہ توبۃ نصوحہ ستوی، نو او گوری امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دری شقوال پر کی بیان کڑی دی، دری شقوال تفسیر پغه دے کی کڑے دے. خو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا پتہ نه وچی دا ختم اخیرنی ورځی دی، او دو ورځی پاتې دی، او ماسپخینه ټیم دی، او ټول خلق قار دی چې دی مونږ د پاره به قاری کنه بای چې مونږ را نه قضا شو، نه مونږ نه قضا شو، مونږ هم نه کړی، ټول مسلمانان یو، خو برابر یو. نو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دری شقوالی په توبۃ النصوحا کې اوس که دری شقوالی په شروع کړل د ټول خلق به قران من کړی چې ځان لګیا شه، ځان لسه کوه، نو تاسو ته ما توبۃ النصوحا وای شپک شرطونه دا غیره پاره. عسى ربکم، امید دے چې رب تاسو یو کپر عنکم لری بک تاسو نه سیاتکم بده تاسو، و یدخلکم او داخل بک تاسو سره جناتین جنتون ته تجری من تحت الانهار چې بای ګلان دی راغینه ولی یوم لا یخذ الله النبی، په غورت باندې نه به شرمنده کی الله تعالی خپل پیغمبر، د قیامت په ورځ باندې الله خپل پیغمبر نه شرمنده کی. ولذین امنوا معه، او هغه کسانو چې ایمان راوړی دی په دغه په مرګرتیا کې، نورهم د دیور ناګانی یسعى بین ایدیهم، منډه به وحید دی مخې ته، او به ایمانهم او خې تر پوند دیوتا د په قبر کې او په میدان محشر کې، چا چې نیک اعمال کړي، صدقې کړي، جهاد کړي، نو د دین باندې تر رڼا جوړی شي، رڼاګانی وي، او چا چې دغه نیک اعمال نه کړی هغه په تور تیارو کی، نور هم رڼاګانی د دیو یس عابین ایدیهم، منډی بوهی د دیو مخته، او بیا ایمانیم خی طرف ته، یقولون وای بده ربنا ایرب زمونږ، اتمم لنا نورنا، پورا وساتې زمونږ د پاره رڼا زمونږ، واغفر لنا بخنه وکې زمونږ ته، انک علی کل شی قدیر، یقینا ته یې پارسی باندې قدرت والا. یا ایها النبی، نبی صلی الله علیه وسلم، خطاب دی نبی علیه السلام ته، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دا مخ کی خطاب کے اللہ تعالیٰ بیان کہ چی، یا ایہا نبی، دا کمزور خلق سره تا نرمی کوا، چی غزن آنا دی، نو سا اللہ تعالیٰ امر ذکر کی، دا کافران و دا منافقان پا بارکی خسخ شا، دا کافر پا بارکی بتسخی مسلمان. یا ایہا نبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار جہاد کورا کافران سره بدر باندے، والمنافقین و دا منافقان سره بالحجت والبیان، آغی تا چرے بیان کوا، کم منافقان چې د وجلو نه دي، او کم چې د وجلو دي، دغه تفصیل په سورۃ النساء کې هغه بیان شوی. بعضی منافقان به کم دي چړی تراکاږي، هغه باندې هم تور مور راکاږي، خو کم چې د وجلو نه دي نو هغه ته بیان کوي سم شه، نه سمېږي خپلانې دی ولید کنه، هغه ځکه اجازه ولن پروت دی، هغه دی ولید دغه سي جاسوسان و غیره دي، نو هغه ته دا وروخه وغلوز علیهم، او سختی او کپاغي باندې وغلوز علیهم، سخت شه دغه په مقابله کې، و ماواهم جهنم زیر دی، او جهنم دی، او به اصل مسیر او ډیر بد زیره. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، الله تعالی ذکر کوي دا دریو زنانو مثال، الله تعالی بیانې په تور د مثال باندې، د لوط علیه السلام خدا، او د نوح علیه السلام د خدا، دا غي ذکر الله تعالی کوي، خاوندان نیکانو، او هغه د الله تعالی نیکان بندگانو پیغمبرانو، خو لیکن دا غو سره خیانت وکړه، ایمان نه راوړې، مشرکان وي، او هغه یو چې راغب کې جاسوس هم خزه جاسوس و نن سبا چې خزي پولیس لري کنه شرمیدلو شرمېږي نه نارینه مقابله کوي سم کوي مقابله کوي د تالیف ستانه نسترګ نه سودي ته چې دغه په مقابل کې کلک یغه ستا په مقابل کې کلک دی خدا خزي خو تدریږي کنه شرمیدلو اوس پولیس چې خزي دي او دغه سره پوجاني خزي دي عجیب عجیب خبره ده الکان ختم شلی داس پوجانو په خزي برتي کوي نو الله تعالی وی خیانت وکړه د نوح علی السلام سره خپل زنانه او د لوط علی السلام سره خپل زنانه مشرکان شولې او دغه سي جاسوسيان شولې نو اگر کر دی خواندان چې هغه پیغمبرانو خولي کیند الله تعالی د عذاب نه تی عذاب لري نه بس هغه تباہ و برباد شولې ضرب الله مثلا بیان کړ د الله تعالی مثال للذین کفروا کافرن در امرات نو د خزی د نوح علی السلام و امرات لوط او د خزی د لوط علی السلام کانتا تحت عبدین من عبادنا کانتا وی دغه دوانه تحت عبدین په نکاح د دو بندګانو من عبادنا زمونږ د بندګانو نه صالحین چې غنې کانو فخانتاهما نو نقصان او کد اغي سره خیانت او کد اغي سره فلم یغنی عنهما من الله شیء نو دفنک دغه پیغمبرانو عنهما دغه دوانه من الله د عذاب د الله تعالی نشه هیڅ قسم عذاب وقیل ادخل النار مع الداخلين او ویل شول دغه دوانه خذوتا ورننه وځي جهنم ته د داخلي دونکو سره هغه جهنم یانه شولې نو اگر که خواندانه پیغمبران دی خو لیکن کله چې ایمان پکې نشته رانو پیغمبر بیا د عذاب نه نشي بچ کوله و ضرب الله مثلا للذین امر امرات فرعون دا دوی مواقع الله تعالی بیانې دا فرعون خدا فرعون چې دغه لوی کافر دی لوی کافر دی نیکان دا دویم محمد الله تعالی آیا نیکان نارینه او زنانه وته د مشرکانو خپل ولی ضرر کولای شي کنه ته الله تعالی نیک بنده خوستا خپل خپلوان مشرکان دی بی دینه دی نو هغه ته تاوان در کولای شي کنه نو دی آیت کې الله تعالی دغه جواب کینه تاوان نشي در کوله د فرعون د خزی مثال الله تعالی ذکر کوي دا نیکه خزا د فرعون د خزی په موسی علیه السلام باندې ایمان نه وړیو فرعون ته ویچ قلار شه وی خزه زمایو امیر سیبراهیم الله په بیان کوي چې خزه زمایو په موسی پسې دي دا غي خبره ته منی او خزه زمای هغه ته وی نه وی ته کافر یو هغه مسلمان دی هغه دغه دی د الله تعالی پیغمبر دی ما په هغه باندې ایمان نه وړی نو هغه شهید کړل په هغې باندې میخونه ټک وهل او هغه چیرې بس شهید کړل هغه نو کله چې شهیده کوله هغې وی زما په دې باندې پروا نشته دی وی ای رب العالمینه ما د دې فرعون نه او د دې د عملې نه د دې چې کومه عمله ده پوجیان او پولیس دي چې هره ورځ ماره سزاګانې راکوي په شګو باندې بیې سملوله او د پاس وی بی ګټه کېښودله وی الله تعالی ماره دې نه خلاصه کړه الله تعالی ماله په جنت کې ځای جوړ کړه نو بس شهید کړله الله تعالی د هغې نه خلاصه کړله نو اگر کردی دی خاون چې فرعون دی او غلوی مشرک دی خودی ته هغې څه نقصان ونرسو و ضرب الله مثلا او بیان کړی د الله تعالی مثال للذین آمنو د پاره د مؤمنانو امرأت فرعون د خزی د فرعون اذ قالت کله چې ویل هغې ربی ایر وزما ابن لی عندک بیتن پی الجنه جوړ کړه زما لپاره په خپله خوا کې عندک یعنی په خپله خوا کې بیتن یو کوټه پی الجنه په جنت کې الله مال په جنت کې یو کوړه گئی په کار ده او خاون می چیرې غډیر جات بی دینه ده ونه جنې من فرعون او بچو ساتي ما دره د فرعون و عمله او داغی د عملینه و عمله نه مراد چیرې د دین مراد یا داغی غ کم لخ کریان په جن پولیس په جن تی مراد دی او یا داغی عمل سو کو پر او شرک او بی دینی او دغه سی ظلم زیاتی غتی مراد دی الله تعالی مراد دینه بدک و نه جنې من القوم ظالمین او بچ کی مراد قوم ظالمانو نه الله تعالی ما داغی نه بچ کی تفسیر جلالین لیکلی دی نه اهل دینه الله تعالی درې فرعون چې کم د دین والدی د دې دین چې چا منل دی الله تعالی ما دا غینه بچا نو باز یې نیکانې بندګانې زنانه د غسی چې هغه شهادت ته تیاری خولي کین د کافرو سرټیټی تاغه نری تیاری او باز یې کم به حیا زنانه نو بس هغه د کافرانو سره بیا مو به حیاي بس هغه د کافرانو خبره منینو چې خاون دی بی دینه دی او زنانه چې مسلمانه ده درې خپل بی دینه خاون ممنه اغه ورته کله یو سوې کله ورته بل سوې وای دی قران ته مکینه وای ولې ته نکینه ما وای څه خبره ده وای در الله ته وته مسلمان نه ته انده مسلمان نه وې ته ولي یو زنانه و دغه خاون ګیره خروله اخره وته په مخ وې دا ګیره مخ راوي په دی باندې خنخ کاری او دا د پیغمبر د طریقې خلاف دی اغه ته خدي ته خپل دیوانه کینه زما رګری سرساسه کار دی ته می خځه بس په قلار باندې کینه اغه یو ته په قلار باندې ناشته يم خود پیغمبر خلاف کې بری کور کړه ته اوسې غیسې نه چې عذاب را باندې راشي به بس وي وتا باندې عذاب نه راځي یو ځل چیرې دا خو ډېر په دی باندې په مخ باندې جاخه ولانجه په کور کې اغي وته ګيره پریک ده اغي وزه پریک ده ما خود نه ای په دکان کې ده پریک ده په مخ باندې نه پریک ده ډیر خلک ده سی کنه په د نه ای په دکان کې خپل ګيره پریک دي ته ود الله تعالی پیغمبر مخې لور شي ته ود الله تعالی پیغمبر مخې ته وته کینې ته و نه پریک ده اغي ته صحیح ده و بس ته خځي په خپل ځبان کې نه زما په کار کې کار ملره وې دا وخت د ګیره پرې خودل نه دی او خلک براته بیا څوک براته وي چې شیخ او څوک براته وي طالب او څوک براته یو سوی څوک براته بل سوی وې سیدا وسې ستا ګیره کې مکار نشته نو سیدا نو خاون تلې بهر ته چرته سوره دی بات چیرې خاون راغې کله چې خاون نازي کور ته رابطه کړې دشي زه درځم په پلانې ورځ باندې بس دې خپل سر ته وخراو چې کله خاون راغې چې ګوري خله چې راغې سر خراولې خاونه توی داری سکڑی دی وی سلیا وی تا سلی پا خپل جبانی که نا نما پا سر کسا سکر دی نو دغسی زنانه چره غیرتیانی زنانه در لحتلا پا دین مانی مینی زنانه بس ستا خاون دی ستا کور تا پردی خلق راولی ستا کور دی پاگی که تا وسیگی نو داو تا وای کنه چه دا پردی سلی ولی راولی تا ما پسی راولی تا تا زما خاونی دا زما سده چه دا تا کور تا راولی تا دا مراولا ما پسی دا پردی سلی کور تا مراولا نو دغه سی خضر فرعون هغه چیرې دغه سی نره خځوه د خپل خاون خبره ونه منله وې زه به د موسی علیه السلام تابعداري کوم زه به چیرې دغه تابعداري به خامه کوم او موسی علیه السلام باندې ایمان نه وړو ډېر سخت سزاګانې برداشت کړې او اخر الله تعالی هغه شهادت ورک شهید کړ په اخر کې هغه ول د مرګ د شهادت په وخت کې الله تعالی زما لپاره یو کور بکار دی په جنت کې چې بس زه جنت ته لاړ شم او مریم ابنته عمران التي او بیان کته مثال دغه مریم ابنت عمران چاغه لور د عمران التي اغه احسنت ترجها چاغه بس ساتل خپل عورت فنفخنا فيه من روحنا نو بوکی کله مون پاغي کی من روحنا د روح د خپل طرفنا مراد درینه سره د دې واقعا مخ کی دا تفصیلا قران کریم کې بار بار بیان شوی ده مریم علیه السلام د عمران علیه السلام لور وده د موسی علیه السلام مور وده نو فنفخنا فيه من روحنا بوکی کله مونږ باغی کی من روحنا د روح د خپل طرفنا یعنی جبريل حيث نفخا في جيبي درعها جبريل عليه السلام الله تعالی راولګه وې د دې په دې گریوان کی پوکی وکا نو په گریوان کې جکله پوکی وکا دا غینه حمل پیدا شو او دا غینه بیا عيسى عليه السلام پیدا شو الله تعالی وې دغه واقعیا بیان کړي د دیو دا واقعیا بیان کړي باقی باندې ډیر توعنونه دا دشمنانو چې دلاله غولیو خو لیکین د الله تعالی په نیز باندې دا غی لوی مرتبه دا غی کتابه نه خلق چره کبتا باندې خلق ډیر بدنامي لګی دی ته دا غی لحاظ مکه احسنت پر جهه چې بچ ساتره خپل عورت د بدنامی نه فنفخنا فيه من روحنا نو بوکی کله مونږ باقی کې نه جبريل علیه السلام باقی کې بوکی کړه دا غی په گریوان کې د روح د خپل طرف نه وصدقت بکلمات ربها او تصدیق کړو د کلمو د رب خپل د خپل رب د کلمو تصدیق کړو او صدقت بکلمات ربها مفسرین لیکلي دي مراد درینا احکام شرعیه د الله تعالی دي چې کوم په تورات او په انجیل کې نه داغي تصدیق کړو یا وصدقت بکلمات ربها مراد درینا هغه کلمه ده چې جبرئیل علیه السلام تراغله او دایو ته ویل چې الله تعالی به تعالی بچی درکې هغه ویل مال به الله څنګه بچی راکې ما خو وعده نه دی کړی او وعده چې چا نه کړی او نه بدکار یم نه جناکار یم نو زما بچی به څنګه کیږي وې ته به دغه سی الله تعالی به له بچی درکې بس نو دغه تصدیق وک او کتبه او د الله تعالی د کتابونو تصدیق کړي وکانت من القانتین او ودا د پوره تعبیداری کوونکو نه دا پوره تعبیداری کوونکو نه وکانت من القانتین مبصرین لیکلی دي قانتات ول بکارو کنه وکانت من القانتات ول بکارو دا خو زنانه وه خو القانتین مذکر ذکر شوی دی په دې کې اشاره ده دی ته چې د دې طاعت د دې اخلاص د دې شجاعت د دې بهادری نه نارینه او نه زیاته وه وکانت من القانتین د دې وجنه القانتین ذکر شوی دی وکانت من القانتین او ودا د پوره تابعداري کوونکو نه د الله تعالی تابعداري کوله حدیث کې راغلی دي په د ټولو نه بهترین زنانه چې هغه جنتیانی زنانه دي خدیجه رضی الله تعالی عنها فاطمه رضی الله تعالی عنها د نبی علیه السلام لور او مریم بنت عمران او عائشه آسیه بنت مزاحم د فرعون خدا او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل و ان فضل عائشه علی النساء د عائشه رضی الله تعالی عنها فضیلت په ټولو زنانه وباننی داسی فضیلت ده ک فضل سرید علی سایر الطعام لکه سرنګی چې سرید فضیلت ده په ټولو خوراکونو باندې نو په جنت کې چې غوړه زنانه دی هغه څوک ده خدیجه رضی الله تعالی عنها په جنت کې چې غوړه زنانه ده نو هغه د نبی صلی الله علیه وسلم لور فاطمه رضی الله تعالی عنها په جنت کې چې غوره زنانه ده نو هغه مریم علیه السلام په جنت کې چې غوره زنانه ده نو هغه آسیا بنت مزاحم د فرعون زنانه دا غوره زنانه دي او كانت من القانتين او دا ده پوره تابعداري کوونکو صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین. محترم سحر هم تاسو دغه اعلان شوی او چې د بجول نه کوم چنده راغلی و تقریبا په 2019 کې نو هغه مونږ تر رسیدلې ده او تاسو ته پرونم دغه اعلان شوی او نن د طبیعت دغه اعلان شو خو چون کې هغه دا ویلی و چې دا به په د په سحرنۍ خبرونه کې د درس نو وروسته دا اعلان کړي نو په هغه کې دوه خطونه دا ولی الله ماشوم په نوم باندې بالکل مونږ ته خطونه رسیدلې دي په یو خط کې چاندوا 15,600 روپۍ او په بل خط کې چاندوا 2000 روپۍ تاسو لیکلې دي خو لیکن 2000 او 100 روپۍ وي په خط کې بالکل دغه مونږ ته ملو شوې دي. الله رب العالمین دې تاسو نه قبول منظور کړي. الہ العالمین دې خپل رضا سبب وګرځي تاسو سره جنت د تلو د جهنم نه بچاو ذریعہ دې الله تعالی وګرځي. کوم مؤمنان مسلمانان چې بدین نشریاتو کې زموږ سره کومک کوي او کومک یې کړی دی نو الله تبارک تعالی دې هغه قبول او منظور کړي او الله تبارک تعالی دې دغه عوضونه په دنیا او په آخرت کې تاسو سره درکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین.